pitkään sinkku. Liian heikko seksin hinku. Liian ruma ku alle kuus. Eilleen menee ne kaikki muut. On köyhä tuttavuus. Ja työtön pelkkä laiskimus. Ongelma olis rakkaus. Mullaisen lapset eivät tuu tapahtuun. Mahikset paskat, liian kauniit unelmat. Pahat valinnat ja sanat, jotka saa karkaan. Varmaan olis kiva rakastella uudestaan ja saada olla jollekin se, joka saa huomiseen luottaa. Mut mä en enää nähdä voi kauneutta, enkä enää löytä voi rakkautta. Ei oo ketään, joka mua tahtookaan, eikä mikään saa himoa roihumaan. Varmaan on joku tarpeeks samanlainenkin. Mistä sit sen löydän ja kuinka sille viestin? Kuitenkin asensin mä vihdoin Tinderin. Mut pelkään, että rima sillä taas vain aleni.